Abdullah bin Uneys seriyesi. Aleyhissalatü vesselam Muharrem ayının 5. günü Halid bin Sufyan bin Nuheyl bin el-Huzeyl'in kendisine karşı bir ordu toplamış olduğu haberini alınca Halid'e karşı Abdullah bin Uneys'i gönderdi. Abdullah onu öldürdü. Hıreci vakası. Safer ayında Aleyhissalatü vesselama Adal ve Kara kabilesinden bir grup geldi. Aralarında Müslümanların bulunduğunu söylediler ve Aleyhisselatü Vesselam'dan onlara kendileriyle birlikte dinini öğretecek, Kur'an okutacak kimseler göndermesini istediler. Aleyhisselatü Vesselam da beraberlerinde İbni İshak'ın ifadesine göre 6 kişi gönderdi. Hicaz dolaylarında Huzeyl oğullarına ait bir su olan Reci'ye vardıklarında kendilerini götürenler sahabeye ihanet ettiler ve onlara karşı Huzeyl oğullarından yardım istediler. Onlar da gelip sahabeleri çepeçevre kuşattılar ve hepsini şehit ettiler. Biri Maune vakası. Hicri 4. yılın Safer ayında Maune kuyusu olayı vuku buldu. Mülaibül Esinne denilen Ebu Bera Amr bin Malik Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına Medine'ye geldi. Aleyhisselatü Vesselam onu İslam'a çağırdı. Ancak o ne Müslüman oldu ne de uzak durdu. Ey Allah'ın Resulü, dinine çağırmalar için ashabını Necidlere gönderirsen onlara icabet edeceklerini umarım dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Necid halkının onlara zarar vermelerinden korkarım dedi. Ebu Bera ise ben onları himaye ederim dedi. Aleyhisselatü Vesselam da onunla birlikte 40 ya da 70 sahabe gönderdi. Aleyhisselatü Vesselam bunların başlarına Said oğullarından olup Munik Liyemut diye lakap takılmış Munzir bin Amr'ı komutan tayin etti. Bu kimseler Müslümanların seçkinlerinden, faziletlerinden, önde gelenlerinden ve kurralarından idi. Maune kuyusunda konaklayıncaya kadar gittiler. Bu kuyu Amir oğulları toprakları ile Süleymanoğlu taşlı arasında bir yer idi. Burada konakladılar. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubunu Ümmü Süleym'in kardeşi Haram bin Milhan ile Allah düşmanı Amr bin Tufeyl'e gönderdiler. Tufeyl mektuba bakmayıp bir adama emretti. O da Haram'ı arkasından mızrakladı. Mızrak kendisini delip geçince, kanı görünce Haram, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ben kazandım dedi. Bunun ardından hemen Allah düşmanı geri kalanlarla savaşmak için Amr oğullarını harbe çağırdı. Ebu Bera'nın himayesinden dolayı ona katılmadılar. Bunun üzerine Süleym oğullarını harbe çağırdı. Usayye, Ril ve Zekvan kabileleri olumlu cevap verdiler. Gelip Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını çepeçevre kuşattılar. Ashab Ka'b bin Zeyd bin Neccar hariç son adamları da öldürülünceye kadar savaştı. Ka'b son nefesini veriyor diye şehitler arasında bırakıldı. Hendek Savaşı'nda şehit edilinceye kadar yaşadı. Amr bin Umeyye Damri ile Munzir bin Ukbe bin Amr Müslümanların otlağına çıkmışlardı. Olay yerinin üzerinde kuşların dönüp durduğunu gördüler. Muzur bin Muhammed savaş alanına inip kendisi de şehit edilinceye kadar arkadaşlarıyla birlikte müşriklere karşı savaştı. Amr bin Umeyye Eddamri ise esir alındı. Fakat Mudar kabilesinden olduğunu bildirince Amr kakülünü kesti, annesinin bir adağını yerine getirmek için onu kölelikten azat etti. Amr bin Umeyye de oradan ayrıldı. Kanat Vadisi'nin başlangıcında Karkara denilen yere gelince bir ağacın gölgesine oturdu. Kilab oğullarından iki adam gelip onunla birlikte o gölgelikte mola verdiler. Adamlar uyuyunca Amr arkadaşlarının intikamını alıyorum zannıyla ansızın saldırarak ikisini de öldürdü. Bunların üzerine Aleyhisselatü Vesselam'ın ahitnamesi vardı. Fakat Amr bunu bilmiyordu. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına döndüğünde yaptığı şeyi anlattı. Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz sen haksız yere iki adam öldürmüşsün. Onların diyetini mutlaka ödeyeceğim dedi. İşte bu olay Nadir oğulları kazasına sebep oldu. Aleyhisselatü Vesselam bu iki şahsın diyetini vermeye yardım etmeleri için Aralarındaki anlaşmadan dolayı Nadir oğullarına gitti. Evet dediler. Aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir, Ömer, Ali ve ashabından bir grupla oturuyordu. Yahudiler şu değirmen taşını Muhammed'in başına atıp öldürelim dediler. Aleyhissalatü vesselam da onlara karşı savaş etti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir ay sureyle rüküden sonra kunut okuyup biri Maun olayında kurraları öldürenlere beddua etti. Bunlar daha sonra tevbe edip Müslüman olarak geldiklerinde beddua okumayı terk etti. Zatur Rika kazası. Sonra aleyhissalatü vesselam Zatur Rika kazasına bizzat katıldı. Bu Necid kazasıdır. Hicretin 4. yılı Cemaziyel ayında savaşa çıktı. Muharip oğulları ve Salebe bin Sa'd bin Gafatan oğullarıyla savaşmak niyetindeydi. Medine'de Ebu Zer Gıfari'yi vekil bıraktı. Ashabından 700 kişi olarak yola çıkmıştır. Gafatan kabilesinden bir toplulukla karşılaştı. Birbirlerine karşı durdular fakat aralarında savaş çıkmadı. Aleyhissalatü vesselam sahabeye o gün korku namazı kıldırdı. İkinci Bedir gazası. Ebu Sufyan'ın Uhud'dan ayrılışı esnasında gelecek yıl sizinle buluşma yerimiz Bedir olsun dediğinde Şaban ayı girince ertesi yılın Zilkade ayında aleyhissalatü vesselam 1500 kişinin başında buluşma yerine doğru yola çıktı. Müslümanların 10 atı vardı. Sancağı Ali bin Ebu Talip taşıdı. Medine'de yerine Abdullah bin Revaha'yı vekil bıraktı. Böylece Bedir'e geldi. Orada 8 gün müşrikleri bekledi. Ebu Sufyan da Mekke'den müşriklerle beraber yola çıktı. 2000 kişi ve 50 atları vardı. Mekke'den bir konak uzaklıkta Merru'uz Zahra geldiğinde Ebu Sufyan onlara bu yıl kıtlık yılıdır. Sizi geri götürmek fikrindeyim dedi. Ayrılarak geri döndüler. Dumetül Cendel kazası. Dume dal harfi ötürel olarak okunmaktadır. Üstünlü okunuşunda ortaya çıkan dövme başka bir yerdir. Aleyhissalatü vesselam hicretin 5. yılı Rebu'ul Evvel ayında oraya doğru yola çıktı. Sebebi kendisine orada Medine'ye yürümek isteyen büyük bir topluluğun bulunduğu haber ulaştığıydı. Dumetül Cendel ile Medine arası 15 gecelik bir mesafeydi. Şam da 5 gecelik uzaklıktaydı. Medine Siba bin Urfuta el-Gıfari'yi vekil bıraktı. Müslümanlardan 1000 kişinin başında yola çıktı. Yanında Uzre oğullarından Meskur adında bir kılavuz vardı. Onlara yaklaştığında müşrikler batıya doğru yöneldi. Deve ve koyunlarının izlerini buldu. Bunun üzerine Müslümanlar onların hayvanlarına ve çobanlarına baskın yaptılar. Ölenler öldü, kaçanlar kaçtı. Bu haber Dumetül Cendel halkına gelince dağıldılar. Aleyhissalatü vesselam onların yurtlarında konakladı. Orada Dumetül Cendel halkından hiç kimseyi bulamadı. Mureysi gazası. Aleyhissalatü vesselam Şaban ayından iki gece geçirdikten sonra pazartesi günü yola çıktı. Haris bin Ebu Dırar ile yanında bulunanlarla Allah Resulü'nün kendisine doğru gelmekte olduğu ve peygamber ile Müslümanlardan haber getirmek üzere yolladığı casusun öldürüldüğü haberi ulaşınca büyük bir korkuya kapıldılar. Yanlarında bulunan Araplar onlardan ayrıldılar. Aleyhissalatü vesselam Mureysi'ye geldi. Burası bir su kenarıydı. Çadırını burada kurdu. Yanında Hazreti Ayşe ile Ümmü Seleme vardı. Savaşa hazırlandılar. Aleyhissalatü vesselam ashabına saf tutturdu. Muhacirlerin sancağını Ebu Bekir'e, Ensar'ınkini ise Sa'd bin Ubadi'ye verdi. Bir müddet karşılıklı ok attılar. Sonra aleyhissalatü vesselam ashabına emretti ve hep birden hücuma kalktılar. Zafer Müslümanların oldu. Müşrikler bozguna uğradı. Öldürülenler öldürüldü. Aleyhissalatü vesselam düşmanın kadın ve çocuklarını esir aldı. Deve ve koyun sürülerini ele geçirdi. Bir kişi dışında Müslümanlardan kimse ölmedi. Abdülmümin bin Halef. İfk hadisesi. Aleyhissalatü vesselam bu gazaya çıktığında çekilen Kur'an'ın kendisine çıkması sebebiyle Ayşe'yi yanında götürdü. Aleyhissalatü vesselamın hanımlar arasında adeti buydu. Kazadan dönüşte bir yere konakladılar. Ayşe ihtiyacı sebebiyle çıktı, sonra geri döndü. Bu sırada kız kardeşinden emanet olarak aldığı bir gerdanlığı kaybetti. Hemen kaybettiği yere gerdanlığı aramak üzere geri döndü. Hevdecini taşıyan adamlar geldiler. Onu içinde zannederek hevdeci deveye yüklediler. Hafifliğini fark etmediler. Çünkü Ayşe'nin yaşı çok genç, kendisini ağırlaştıracak kadar şişman değildi. Hazreti Ayşe konakladığı yere dönüp geldi. Gerdanlığını bulmuş ama burada hiç kimseyi bulamamıştı. Konaklama yerinde oturdu. Kendisini kaybettiklerini anlayınca aramak üzere buraya döneceklerini düşündü. Allah bütün işlerinde hakim, arşının üstünden işleri dilediği gibi düzenler. Gözlerini uyku bürüdü ve nihayet uyuyakaldı. Saffan bin Muattal'ın İnna lillahi ve inna ileyhi racun, Resulullah'ın hanımı sözünü duyuncaya dek uyanmadı. Saffan ordunun artçıları arasında konaklamıştı. Çünkü çok uyuyan birisiydi. Ve devesini ıhtırdı. Ayşe annemizi devesine bindirerek ertesi gün ordunun konakladığı bir sırada öğlen vakti orduya geldi, katıldılar. Evet. Ve münafıkların başı İbn-i Umey Medine'ye dönerek andolsun ki üstün kimseler, zelil kimseler oradan çıkaracaktır dedi. Zeyd bin Erkam bu sözü aleyhissalatü vesselam'a iletti. İbn-i Ubey de gelip kendisini mazur göstererek böyle bir şey söylemediğine yemin etti. Aleyhissalatü vesselam susup bir şey demedi. Bunun üzerine Allahu Teala Münafık'ın suresinde Zeyd'i tasdik eden ayetleri indirdi. Aleyhissalatü vesselam Zeyd'in kulağından tutup müjdeler olsun, Allah seni doğruladı dedi. Sonra da bu kulağı ile Allah'a vefakarlık gösteren kimsedir buyurdu. Bunun üzerine Ömer, ey Allah'ın Resulü, Abbad bin Bişir emret de İbni Ubey'in boynunu vursun dedi. Aleyhissalatü vesselam, insanlar Muhammed ashabını öldürüyor diye konuştuklarında onlara bunu nasıl anlatırız buyurdu. Hendek Savaşı. Hicretin 5. yılının Şevval ayında vuku bulmuştur. Hendek Savaşı'nın sebebi Yahudiler Uhud Savaşı'nda müşriklerin Müslümanlara galip geldiğini görüp Ebu Sufyan'ın Müslümanlarla savaşmak üzere verdiği sözü öğrenince Sellam bin Ebil Hukayk, Sellam bin Mişkem, Kinane bin Rebi ve daha başkaları gibi Yahudi ileri gelenlerinin bulunduğu bir grup Kureyş'i aleyhissalatü vesselama karşı savaşa teşvik ve kışkırtmak için Mekke'ye gittiler. Ve onlara yardım edeceklerine dair söz verip ertesi yıl geri döndüler. Kureyşler bunların teklifini kabul etti. Kureyş'ten sonra Gafatan kabilesi gidip onlara da bu işe çağırdılar. Onlar da bu teklifi kabul edip daha sonra aynı şekilde bütün Arap kabileleri birer birer dolaştılar. Çağrılan her kabile davetleri kabul etti. Aleykümselam ve rahmetullah. Kureyşler Ebu Süfyan komutası altında 4000 kişiyle yola çıktı. Süleymoğulları Merruz Zahran denilen bir yerde onlara katıldı. Aynı şekilde Esedoğulları Fezare, Eşca, Mürroğulları kabilelerde yola çıktı. Gafatan kabilesi ile Uyeyne bin Hısın komutasında geldi. Hendek savaşına katılan kafirlerin toplam sayısı 10.000 idi. Aleyhissalatü vesselam müşriklerin gelmekte olduğunu işitince sahabeyle istişare etti. Selman düşmanla Medine arasına hendek kazılmasını teklif etti. Aleyhissalatü vesselam da bu işin yerine getirilmesini emretti. Müslümanlar hep birlikte bu işe koşuştular. Aleyhissalatü vesselam da bu işte bizzat çalışmış ve Müslümanlar kendilerine karşı olan kafir hücumunu önlemek için acele etmişlerdir. Tevatüren geldiği üzere hendek kazmasında nübüvvetin delilleri ve peygamberliğinin işaretleri vardır. Hendek Sel Dağı'nın eteğine kazıldı. Sel dağı Müslümanların arkasındaki dağ olup Hendek onlarla kafirler arasındaydı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 3000 Müslümanla çıktı. Dağ arkasına, Hendek'i de önlerine siper edindi. Huyey bin Ahbab Kureyze Yahudilerine gidip kalelerine yaklaştı. Ka'b bin Esed ona kapıyı açmak istemedi. Bunun üzerine Huyey kapıyı açıncaya kadar dil döktü. Yanına girince sana zamanın kuvvet ve şerefini, sana Muhammed'le savaşmak üzere başlarında komutanları olduğu halde Kureyş, Gafa'dan ve Esed oğullarının ordusunu getirdim dedi ve onu kandırdı. Anlaşmayı bozdurdu. Bu durum Müslümanlara çok ağır geldi. İşte o zaman Aleyhisselatü Vesselam Allahu Ekber, ey Müslümanlar, müjde size buyurdu. Bela şiddetlendi, nifak baş göstermeye yüz tuttu. Haris oğullarından bazıları Allah Resulü'nün Medine'ye gitmek için izin isteyerek şöyle dediler. Evlerimiz gerçekten açık. Halbuki onların evleri açık değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı. Seleme oğulları da dağılmaya yeltendi. Fakat daha sonra Allah iki gruba da sebat ettirdi. Müşrikler Aleyhisselatü Vesselam'ı bir ay sureyle kuşatma altında tuttular. Ancak Allah'ın Müslümanlarla müşrikler arasındaki hendekle onu koruması sebebiyle aralarında savaşma olmadı. Sonra Allah Azze ve Celle kendi katında bir işi icra ederek düşmanı perişan etti. Hepsi bozguna uğratıp kılıçlarını paramparça etti. Bunu hazırlayan, kolaylaştıran ilahi lütuf şu idi. Kafatan'dan Nuaym bin Mesud bin Amr, Allah ondan razı olsun, Allah Resulüne gelerek, ey Allah'ın Resulü, ben Müslüman oldum, istediğini emret dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, sen bir tek kişisin, elinden geldiğince bizi kuşatmış olan kavimlerin arasına gir de onları bize karşı savaşmaktan vazgeçirmeye bak. Çünkü harp hileden ibarettir dedi. Bunun üzerine Nuaym Kureyze Yahudilerinin yanına gitti. Cahiliye döneminde onların dostuydu. Aralarına karıştı. Yahudiler onun Müslüman olduğunu bilmiyordu. Nuaym, ey Kureyze oğulları, şüphesiz siz Muhammed'e karşı harp açtınız. Şayet Kureyşliler bir fırsatını bulabilseler onları yener, ganimetleri toplarlar. Yok, eğer yenemeyecek olurlarsa dönerek yurtlarına gider. Sizi Muhammed'le baş başa bırakırlar. O da sizden intikamını alır. Yahudiler, peki ne yapalım ey Nuaym dediler. Dedi ki, siz kendilerinden rehineler almadıkça onlarla birlikte savaşmayın. O zaman sen bize iyi öğüt verdin dediler. Aleyküm selam ve rahmetullah. Sonra Nuaym bin Mesud hemen Kureyşlilerin yanına gitti. Size karşı olan sevgi ve dostluğumu çok iyi bilirsiniz. Bunun üzerine Yahudiler Muhammed ve arkadaşlarıyla aralarında olan anlaşmayı bozduklarına pişman oldular. Sizden rehineler alarak onlara göndereceklerini, sonra da o rehinelerin size karşı ona yardım edeceklerine dair haber göndermişler. Şayet sizden rehineler isteyecek olurlarsa sakın onlara vermeyin diye tembihte bulundu. Daha sonra Gafatan oğullarının yanına giderek onlara da aynı şeyi söyledi. Şevval ayının cumartesi gecesi gelince Kureyş müşrikleri Yahudilere elçi göndererek biz burada hep böyle oturacak değiliz. Paçalar ve ayakkabılar eskidi. Kalkın gelin Muhammed'den savaşalım dediler. Yahudiler de müşriklere bir elçi göndererek bugün cumartesi. Siz bizden önce cumartesi günü iş yapmış olan bir kimsenin başlarına geleni bilirsiniz. Ayrıca cumartesi günü çıktıktan sonra bile bize rehineler göndermedikçe sizinle beraber savaşmayız dediler. Elçileri bu haberi getirince Kureyşliler Allah'a yemin olsun ki Nuaym'ın söyledikleri demek ki doğruymuş dediler. Sonra da Yahudilere haber göndererek Allah'a yemin olsun ki size bir kişi bile göndermeyeceğiz. Bizimle çıkın Muhammed'den savaşalım dediler. Buna karşılık Kureyze Yahudileri de vallahi demek ki Nuaym'ın bize getirmiş olduğu haber doğruymuş dediler. Böylece iki taraf birbirinden ayrılıp gitti. Nihayet Allah müşrikler üzerine bir rüzgar ordusu gönderdi. Bu rüzgar ordusu çadırlarını kökünden söktü. Ters çevirmedik hiçbir kazan, koparmadık hiçbir ip bırakmadı. artık bir yerde sabit duramıyorlar. Allah'ın melekler ordusu ise onları sallıyor, kalplerine ürkeklik ve korku salıyordu. Aleyhissalatü vesselam Huzeyme bin Yeman'ı onların durumlarını öğrenmek için gönderdi. Huzeyme bin Yeman onları bu halde buldu. Gitmek için hazırlanmışlardı. Geri dönerek Allah Resulü'ne müşriklerin gittiğini haber verdi. Aleyhissalatü vesselam sabaha eriştiğinde Allah düşmanı umduğuna nail olamadan kinleriyle gerisin geriye göndermişti. Allah düşmanın savaşından Resulünü korumuş, vaadini gerçekleştirmiş, ordusunu güçlendirmiş, kuluna yardım etmiş ve tek başına bütün orduları bozguna uğratmıştı. Savaş bittikten sonra aleyhissalatü vesselam Medine'ye gelerek silahını bıraktı. Ümmü Seleme'nin evinde yıkanırken Cibril geldi ve silahını bıraktın ha? Halbuki melekler henüz silahını bırakmadılar. Krayzoğullarını Yahudilerini kast ederek şunlarla savaşmak için hazırlan dedi. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashaba seslenerek işiten ve itaat eden kişi ikindi namazını Kurayzoğulları topraklarından başka yerde kılmasın buyurdu. Müslümanlar emre itaatla derhal yola çıktılar. Ebu Rafi müşrik ve Yahudi ordularını Aleyhisselatü Vesselam'a karşı savaşa kışkırtan kimseler arasındaydı. Fakat arkadaşı Huyey bin Ahbab gibi Kurayzoğullarıyla birlikte öldürülmemişti. Evs kabilesinin Ka'b bin Eşref'i öldürmekle elde ettiği fazilette onlara denk olmak için Hazreçler Ebu Rafi'yi öldürmek için can attılar. Allahu Teala bu iki kabileyi Allah Resulü'nün emrinde hayır işlerde adeta birbirini geçmek için yarış ettirmiştir. Bunlar Ebu Rafi'yi öldürmek için Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istediler. O da izin verdi. Hepsi de Selem oğullarından olan kavmin reisi Abdullah bin Atik ile beraber Abdullah bin Uneys, Ebu Katade, Haris bin Ribi, Mesud bin Sinan ve Huzay bin Esved onu öldürmek için ileri atıldılar. Yola koyulup onu Hayber'deki evine vardılar. Geceleyin baskın yapıp Ebu Rafi'yi öldürerek Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına döndüler. Hepsi de Ebu Rafi'nin kendisi tarafından öldürüldüğünü iddia ediyordu. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam kılıçlarınızı bana getirin dedi. Kılıçlarını Aleyhisselatü Vesselam'a gösterdiklerinde Abdullah bin Uneys'in kılıcı için Ebu Rafi'yi öldüren kılıç budur. Çünkü onda yemek kalıntısı görüyorum dedi. Hendek Savaşı'ndan sonraki gazalar. Lihyan oğulları kazası. Aleyhisselatü Vesselam Kurayzoğulları savaşından sonra 200 kişilik bir kuvvetle savaşmak üzere Lihyan oğullarına doğru sefere çıkmıştır. Lihyan oğullarını gafil avlamak için Şam'a gidiyor gibi göründü. Medine yerine İbni Ümmü Mektum'u vekil bıraktı. Sonra hızlanarak Emeç ile Usfan arasında Lihyan oğullarına ait bölgedeki vadilerinden biri olan Kur'an Vadisi'ne kadar geldi. Burası Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'ı tebliğ için gönderdiği sahabelerin musibete uğradıkları yerdi. Onlara rahmet okudu ve dua etti. Fakat Lihyan oğulları Peygamberimizin geldiğini duyunca dağların tepelerine kaçtı. Aleyhisselatü Vesselam onlardan hiçbirini ele geçiremedi. Ancak yurtlarında iki gün kaldı. Bu arada öncü birlikler gönderdiyse de onlar da hiç kimseyi yakalayamadı. Necid seriyesi. Lihyan oğulları seferinden sonra Aleyhisselatü Vesselam Necid taraflarına süvari birliği gönderdi. Bunlar Hanif oğullarından reisi Sumame bin Usal el-Hanefi'yi yakalayarak Aleyhisselatü Vesselam'a getirdiler. Aleyhisselatü Vesselam Sumame bin Usal'i mescidin direklerinden birine bağladı ve daha sonra o Müslüman oldu. Aleykümselam ve rahmetullah. Ukkaşe bin Mihsan seriyesi. Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldikten sonra 6. yılın Rebul Evvel ayında Ukkaşe bin Mihsan el-Esedi'yi işlerinde Sabit bin Akram ve Siba bin Vehb'in de bulunduğu 40 kişilik bir kuvvetle Gamra'ya gönderdi. Ukkaşe bu gidişi ciddi tutmuş ve Gamre halkı onlara karşı ihtiyatlı davranarak kaçmıştı. Ukkaşe su kaynaklarının bulunduğu yere konaklayarak öncü birlikleri peşlerinden gönderdi. Öncü birlikler kendilerini onların bir kısım hayvanlarının bulunduğu yeri gösteren bir kişiyi yakalayarak 100 develerini ele geçirip Medine'ye götürdüler. Ebu Ubeyde seriyesi. Aleyhissalatü vesselam Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın komutanı bulunduğu seriyeyi Zulkassa'ya gönderdi. Mücahitler bütün gece yürüyerek sabaha karşı Zulkassa'ya ulaşıp ansızın baskın yaptılar. Ancak Bedeviler dağa kaçarak yakalanmadılar. Mücahitler sadece bir kişiyi yakaladılar. O da Müslüman oldu. Muhammed bin Mesleme seriyesi. Rebu'l evvel ayında 10 kişilik bir keşif birliğiyle gittiler. Bedeviler mücahitler uykuya varıncaya kadar pusu kurdular. Mücahitler işin farkında değildi. Farkına vardıklarında ise baskına uğradılar. Muhammed bin Mesleme'nin arkadaşları şehit edildi. Muhammed bin Mesleme ise yaralı olarak kaçıp kurtuldu. Zeyd bin Harise seriyesi. Hicri 6. yıl Zeyd bin Harise Cenum'a gönderildi. Zeyd Muzeyyenelerden Halime isminde bir kadın ele geçirdi. Halime mücahitlere Süleyman oğullarının konak yerlerinden birini gösterdi. İslam mücahitleri de oraya ansızın baskın yapıp bir hayli deve, davar ve esir aldılar. Esirler arasında Halime'nin kocası da vardı. Zeyd bin Harise elde ettikleriyle beraber seferden dönünce aleyhissalatü vesselam Halime ve kocasını Muzeyyen oğullarına bağışladı. Ebu Basir'in Kureyş kervanının yolunu kesişi. Kureyş'in mallarını alanlar Ebu Basir ve arkadaşlarıdır. Bu iş aleyhissalatü vesselamın emriyle olmamış. Çünkü Ebu Basir ve arkadaşları sahilde karargah kurmuş olup yakınlarından geçen Kureyş'e ait her kervanın mallarına el koymuşlardır. Hazreti Ali seriyesi. Hazreti Ali 100 kişilik bir kuvvetle Fedek'te oturan Sa'd bin Bekir oğullarından bir kabileye gitmek üzere yola çıktı. Bunun sebebi Fedek'te bulunan bir topluluğun Hayber Yahudilerine yardım etmek istediklerine dair bir haberin aleyhissalatü vesselama ulaşmasıydı. Hazreti Ali sefere esnasında gece yürüyor, gündüz gizleniyordu. Ali Sa'd oğullarının bir casusunu yakaladı. Casus Ali'ye Sa'd oğullarının kendisini eğer Yahudiler Hayber mahsulünü oraya tahsis ederlerse kendilerine yardım edeceklerine dair tekliflerini bildirmek üzere Hayber'e gönderdiklerini itiraf etti. Abdullah bin Avf seriyesi. Bu da Hicri 6. yılın Şaban ayında oldu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Abdurrahman bin Avf'a eğer sana itaat ederlerse krallarının kızıyla evlen dedi. Kavim Müslüman oldu ve Abdurrahman bin Avf da kral Asbağ'ın kızı Tuma'yla evlendi. Kürz bin Cabir seriyesi. Kürz bin Cabir El Fihri komutasındaki keşif birliği aleyhissalatü vesselamın çobanını öldüren ve develeri götüren Ureynelere hicretin 6. yılı Şevval ayında gönderildi. Keşif birliği 20 süvariden ibaretti.